Ятӏокӏырэ зынэрэшъхь. Паул Иерусалим зэрэкӏуагъэр. Ахэмэ тыкъызахэкӏыжьым кухьэмкӏэ тежи занкӏэу Кост къалэм тыкӏуагъ. Ятӏонэрэ мафэм Родос къалэм тыкӏуи ащ тыщежьи Патарэ къалэм тынэсыгъ. Финакие хэкум кӏорэ кухьэ горэ къэдгъоти титӏысхьи тежьагъ. Кипр хэхъуныр къызэлъагъум кухьэм исэмэгубгъукӏэ ар къэдгъанызэ Сирие хэкум тыкӏуи тир къалэм кухьэр щэуцолӏагъ. Сыда пӏомэ акъалэм кухьэр щаунэкӏын фэягъ. Иисусчэ шъошхъуныгъэ зиӏэхэр акъалэм къыщыдгъотхи мэфиблахэмэ адэжь тыкъэнагъ. Тхьэмэ псэлъапӏэ ахэмэ зэхаригъэшӏыкӏыгъэу Иерусалим мыкӏонэу Паул къыраӏуагъ. Ау акъалэм тызэрэшӏэн фэе уахътэр зытешъэм ащ тыдэкӏи тигъогу тытехьажьыгъ. Шъошхъуныгъэ зиӏэхэр зэкӏэ бзылъфыгъэхэри сабыйхэри ягъусэхэу къалэм къыддэкӏагъэх. Ятанэ хэушъом лъэгонжэмышъхьэкӏэ тыщытӏыси тхьэм телъэӏугъ. Зы мадрэмэ апэу быдыщи кухьэм тетӏысхьажьыгъ. Ахэми ядэжь агъэзэжьыгъ. Етӏанэ тир къалэм тыщежьи кухьэкӏэ кӏоныр тыухызэ Птолемаидэ къалэм тынэсыгъ. Ащ дэжьым тшыхэм шӏуфэ сыщатхи зы мафэ ахэмэ адэжь тыщыӏагъ. Ятӏонэрэ мафэм ащ тыдэкӏыжьи Кесарие къалэм тыкӏуагъ. Акъалэм Филипп зыцӏэу тхьэм игущыӏэхэр зыгъэӏурэм иунэ техьи ащ дэжь тыкъэнагъ. Ар нэбгы риблым ащыщыгъ. Филипп дэмыкӏуагъэхэу пкъыплӏ иӏагъ. Тхьэм ежь игущыӏэхэр ахэмэ агухэм къарилъхьэхэу къаригъаӏощтагъэх. Мэфэ заулыр ащ дэжь тызыщыӏэм агав зыцӏэу зы пегъэмбар горэ иудей хэкум кичӏи къыкӏуагъ. Дадэжь къакӏуи Паул ибгырыпх къыщти ежь иӏэхэри лъакъохэри зэтрипхэхи къыӏуагъ. Тхьэмэ псэлъапӏэ мырощтэу къеӏо. Жьыртхэм ныбхырыпхыр зиер Иерусалим щызэтрапхэнышъ хымэ лъэпкъхэм акӏэлъхьащт. Агущыӏэхэр зэхэтэххэм тэри ачӏыпӏэм щыпсэурэ тшыхэри Иерусалим мыкӏонэу Паул телъэӏугъ. Джащыгъэм Паул пэгъокӏ къытыжьыгъ. Сыда пшӏэрэр? Шъугъызэ сыда сыгу къызкӏэжьгъаурэр? Сизиусхьан Иисус сыцӏэ пае Иерусалим сыщырапхыщтыми сыщылъэщтыми сыфэхьазыр. Паул къэдгъэнэнэу здэмылъэкӏым тхьэмэ кӏуагъэр орэ хытӏуи зыдэушэфыгъ. Амафэхэм ауж зыдэхьазыри Иерусалим тыкӏуагъ. Кесарэ щыщхэу Иисусчэ шъошхъуныгъэ зиӏэ цӏыф заулэ тигъусагъэх. Ахэмэ Мнасон зыцӏэу иунэ тызыщыпсэущтым ташхьагъ. Мнасон Кипр хэхъунэм щыщыгъ. Ежьыри апэ дэдэу Иисусчэ шъошхъуныгъэ зиӏэ хъугъэхэм ащыщыгъ. Паул Якубэ дэжь зэрэкӏуагъэр. Иерусалим тызынэсым тшыхэм ягуапэу тырагъэблэгъагъ. Ятӏонэрэ мафэм Паул тигъусэу Якубэ дэжь тыкӏуагъ. Нахьыжьхэр зэкӏэ ащ дэжьым щыӏагъэх. Паул ахэмэ шӏуфэ сарихи иӏофкӏэ тхьэм хымэ лъэпкъхэм адэжь ӏофхэу щышӏагъэхэр зэрызыхуар ипӏотэжьыгъэх. Паул ахэр къыӏуатэхэу зызэхахым ахэмэ тхьэм щытхъу фашӏыгъ. Етӏанэ Паул къыраӏуагъ. О тшы! Жьыртхэм ащыщхэу мин пчагъэхэм шӏошхъуныгъэ яӏэ зэрэхъугъэри Мусэ итэурэт хабзэ яшыпхъэу зэрэпылъхэри олъэгъу. Ясабихэр сынэ тхьамышӏынхэуи яхабзэхэм атемытынхэуи пӏо жьыртхэу хыбэ лъэпкъхэм ахэсхэри зэкӏэ пегъэмбар Мусэ игъогу текӏынхэу уябгъашӏэ аӏозэ цӏыфхэм зэрэхьэрэ къэбар пхэнджхэр ашӏошхъуныгъэ зиӏэхэм зэхахыгъ. Сыда тшӏэщтыр? Цӏыфхэр къызэрэугъоищтых. Сыда пӏомэ оу къызэрэкӏуагъ зэхахыщт? Арышъ тэ къызэрэотӏуагъэм фэдэу зекӏо. Тхьэрыӏо зышӏыгъэнэ бгырыплӏ тиӏ. Ахэр зыдащэхи ягъусэу тэурэт хабзэм иунашъо тетэу зызыгъэкъэбзэжьи ашъхьэхэр ябгъэпсынхэм пае ахъщыят. Ар залъэгъукӏэ уахъухьылӏагъэу зэхахэ къэбархэр шъыпкъэхэу зэрэщымытри орурэу тэурэт хабзэм утетэу тэурэт хабзэм итхэр зэрэбгъэцакӏэхэрэри цӏыф пстэуми ашӏэщт. Ау хымэ лъэпкъхэм ащыщхэу Иисусчэ шӏошхъуныгъэ зиӏэ хъугъэхэм тэзэдэтштэгъэ ӏофыр тхылъкӏэ зэрядгъэшӏагъэм фэдэу цӏыфхэм тхьанэпсхэм афашӏыгъэ къурмэнымхэ мэл лъым атхьэлэгъэ псэушъхьэхэм ал зинэшӏэным защадзиен фае. Ятӏонэрэ мафэм Паул ацӏэхэр зыдишэхи ягъусэу зигъэкъэбзэжьыгъ. Етӏанэ тхьэм иунэшхо чӏахьи ежьымрэ ацӏэхэмрэ зыщагъэкъэбзэжьырэ мафэхэр заухыщтри яхъурмэн зырыз дин пащэм зырагъэшӏыщт мафэри дин пащэхэм ариӏуагъ. Жьыртхэр тхьэм иунэшхо Паул зэрэщтэбэнагъэхэр. Амэ феблыр зыщыблэкӏыным Асие хэкум щыщэу жьырт заулэмэ тхьэм иунэшхо Паул щалъэгъугъ. Цӏыф купышхор зэкӏэ зэкӏэгъэплъыхьи Паул лаубыти мараушту куаа. Шо израэль тихэшгуды апэ. Тад лэпкми, ти таврат хабзами, мэчпасапами капоту жинху, тэдэджи цифхам зэнчэш язгас алатар мэрары. Аш намэча урымхари тхами унашху чигахахазы, мэчпасапар ауцапох. Арашу жакваар пачи эфес калым шиштрафим, Паул егосу калым шасагугаага тиары. Паулар شام حاب خود حامی و نشونش را حاقو آشناسه. قدم دست استوری قطع خیز خسته داغ. پاول داو بچه حامی و نشون را شیعه. ارد دنیم پشخر را بتاغ. پاول داو چنین زب حکم یاروسالیم زج از رز احامی خبر ریم ز پشخش خم دچ نسته. ز پشخش خم ارد دم زج خری ز پاش خری ز دیش خی صف خم خسته داغ. صف خم ز پشخش خری زج خری زاشت و خم پاول یوان خم ور یشی جاخ. جاشم زپشش خور قوحی پاول زلخم ریابتی غوش اخوید ترشحانو اونا شافی سو یتان یاوچا مرخطا سداش آغر صفکو پشخم خطخم عشو زم زرق وزه عدرم نمیچ وزه زرق وشتاخ برسرشخم قوخدی چه زپششخم شبخه زریاشم تاچشتابتی پاول پتابم زلخم ریاشا دکویقم پاول زنسم صفکو پشخور قزرته بناخم پایه زد خمر آتشی آهن فای خواه. صرف کپش خم خود خو پاول چه است کوشت آخر کوشت آخ ویچیار. پاول صرف کپش خم خود خم پاشها قدرشی گوش آر. زد خم پاول پتاب ماشین فای زخم پاول زپشش خم ریبا. زیگوار خواست اونو فیت سقف نه. ورم مبز و ساق و جوش. مصرم شیشم به مصرون صرف خم زخیز را اترو ویچه قم منیب. شاف نجیم زیشار وربا سس جرت خواجه پاول که لکی خاکم شیشو فت تنازی اترس قدمی صف خمسه شیش صف ما پاش هست قش گوش آن فت سقاش ز پاشش خم فت خزیشم پاول دکویابم تیوچی هست صف خم عفی اتاق زنچ امی زاو شفم پاول جرت بزچه مراش تقوه